Зямлю кідала і крышыла грымотаў чорная рука. Маланкі вогненныя жылы крывава рваліся. Гукаў я ў тую ноч цябе праз далеч, праз ветраны шалёны свіст, праз ліпень з лютымі льдамі, што ў сэрца мне занёс твой ліст. Узмах крыла і ў цёплы лівень, у сплёск гуллівых ручаёў, імя тваё як лівень, Лія, я ціха лашчыў зноў і зноў. О, Лія, дзе надзеі чэрпаць, з якіх краёў чакаць зару? Здымалі скальп зямнога чэрапа Ілля прарок і бог Пярун. Сяліба, як далёкі звон балюча згадкі разгайдала. Сяліба, помніш, да акон у пісьмах птушкай прылятала. Сяліба, як прысуд прысяг майму маўчанню па няверцы. Сяліба, як немы працяг тых слоў, што стукаліся ў сэрца. Сяліба, ноччу не ў прыкмет сон вартавала мой трывожны. Сяліба, адзінокі след я ранкам бачыла на пожні. Сяліба, ты перада мной спатканне ўрэшце лёс прызначыў. Вунь крутаяр крутой сцяной, на ім царква над самай начай.